Vidi da se stvarno moram činiti, nek se postoji mori dobiti, nek se ljudi mori stvoriti. Nek se na boli mora promeniti, nek se na boli mora promeniti, nek se na boli mora promeniti. Se volim raditi, poslovi napore ove smeriti. Sad se volim kući raditi, našim ljudima nešto dati. Nek se na boli mora promeniti, nek se na boli mora promeniti, nek se na boli mora promeniti. Bele stanice, žute ljude, sive ulice na Srbe, crno srce od žute ljude, to tako ne smije da bude. Nek se stvarno mora promeniti, nek se stvarno mora promeniti, nek se stvarno mora promeniti, nek se stvarno mora promeniti. Nisam crnica Beli grad, nisam crveni za Beograd, ovo je Balkan, ne Amerika, Srbija